Más sáv. Divat, tömörítés, zene, szerzői jogok. Első hallásra ezek a fogalmak nem tartoznak össze, pedig a világhálózat történései közül az egyik legfontosabb és legaktuálisabb témát választottuk ki ma estére. Tömören összefoglalva, MPEG-esítünk, hangtömörítés a modem időkben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Miért nem szeretik a lemezkiadók az MP3-as zenét, avagy gőz kiereszti a gőzt? Ugyanakkor persze, mint kiadó rettenetesen félek attól, hogy 5 vagy 10 év múlva ez az egész CD gyártás, meg ez az egész ipar úgy fog összeomlani, hogy annak idején a bakelit. Jól szól-e az MP3-as felvétel? Megszólal a hangmérnök? Mert az emberi fül eleve nem is hallja meg azt, amit kihagyunk a hangokból, de hogyha jó a szoftver, akkor pszichoakusztikailag az élmény, elméletileg hangsúlyozom, ugyanaz. Ezután önök is összehasonlíthatják a CD-t és az MP3-as felvételt. Ajánlunk letölthető zenét tartalmazó webhelyeket, és lesz még infószótár, valamint infomán. Terveink szerint vendégünk lesz az egyik leghűségesebb hallgatónk is. Mindez itt a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. A modem idők műsora a világhálón is megtalálható, a webhelyet a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidők, a telefonszámunk pedig 328-85-55. Ma folytatódik a játék, amelyen egy kisvállalati Novell Network hálózati operációs rendszert nyerhet az a hallgatónk, aki mind az 5 választ elküldi. Ennek részleteiről később. A múlt héten a Kalózok című film premierje kapcsán mondtuk el, hogy már a bemutató napján megjelent az interneten a Jazz meg az lemez Kalóz másolata MP3 formátumban. Ezt a kiadó nevében Gőz László mondta el. Érdekes módon éppen ebben az összeállításba került még 2 hír, amely az MP3-as zenei formátumhoz kapcsolódott. A stúdióban a szerkesztő Dragon György. Nagyon röviden, Gyuri, mi is az az MP3? Az MP3 az tulajdonképpen egy olyan audio szabvány, aminek segítségével tizedére lehet összetömöríteni a CD-n található zenéket. Magyarán egy CD-n nem 74, hanem 740 percnyi zene fér el ennek segítségével, különösebb minőségromlás nélkül. Említettem, hogy még 2 másik hír is volt a múlt heti műsorban, ezt idézzük fel. Nagyon gyorsan létrehoztak egy újfajta MP3 audio szabványt MJuice néven, amely pont azt a problémát próbálja megoldani, hogy nem fizetnek jogdíjat azok, akik MP3-as zenéket használnak, illetve hallgatnak, hiszen ezeket a MJuice-os MP3-as zenéket csak jogdíj lefizetése ellenében hitelkártyáról átutalt pénzekkel lehet letölteni, illetve lejátszani, ez volt az egyik hír. A másik hír, hogy egy újabb és jobb tömörítési módszerre jött ki a Yamaha című világcég. A SoundVQ nevű programjuk 1:20 tömörítést használ az 1:8 MP3-mal szemben, tehát nem csak 740 perc, hanem 1500 perc zene fog elférni egy CD-n ezt használva. Az MP3 nagy fejtörést okoz a lemezkiadóknak, főképpen külföldön alakultak ki vitás helyzetek, de mint a Kalózok és a Jazz meg az esete is igazolja, ma már egy ilyen lehetőség is szó szerint órák alatt szivárog Magyarországra, tehát Kalóz másolatok itt is megzavarhatják a szerzők életét és főképpen a kiadó cégek anyagi érdekeit. Gőz László a Jazz meg az producere. Ez egy divat az MP3, egy nagyon komoly veszteséget okozhat, abban az esetben, hogyha ez egy felnőtt internetes ország, és mondjuk minden 5. háztartásban lenne internetet. Szerencsére számításaim szerint ez ilyen CD-s kazettavásárlók számát körülbelül 1000-rel csökkentheti. Ennek a pénzbeni vesztesége az olyan 1,5-2 millió forintot jelent egy kiadó számára, és hát nyilván a szerzők számára is veszteséget jelent, mind az előadó művészi, mind a egyéb jogi vonzatok miatt, hát ez a pénzhez nem jutnak hozzá. Na most ugyanakkor van ennek egy olyan pozitív értéke, amit hogyha mondjuk reklámba vagy marketingbe gondolkozunk, akkor akit letöltenek MP3-ba, az jelent valamit, és aki nem akarja ezt MP3-ba otthon átmásolni a saját kis CD íróján, elemen fölhívták a figyelmet, mert ő éjjel-nappal ott az interneten, esetleg megveszi. Tehát én azt mondom, hogy ez egyelőre, ha ez így marad, és ilyen most magyarországi viszonyok között gondolkozom, akkor olyan igazi nagy veszteséget nem okoz, azt töltik le általában MP3-ba, aki valami miatt érdekes, Tehát végül is mondhatjuk azt összefoglalva, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy letöltöttek MP3-ba, de ugyanakkor persze, mint kiadó, rettenetesen félek attól, hogy 5 vagy 10 év múlva ez az egész CD gyártás, meg ez az egész ipar úgy fog összeomlani, hogy annak idején a bakelit. Magyarországon egyenlőre tisztázatlanok a jogi viszonyok az MP3-mal, illetve egyéb internetes digitális zenei formátumokkal kapcsolatban. Történt-e ezzel kapcsolatosan valamilyen előrelépés a közelmúltban, vagy fog-e történni a magyar jogi viszonyok között? Tudtommal komoly előrelépés, tehát papíron megszületett előrelépés nem történt. Főleg jazz lemezek esetében, vagy jazz zenészek esetében föl szoktunk tenni hanganyagot az internetre, ami az MP3 módszerével gyakorlatilag lecsökkentjük ezt és megkurtítjuk mindenfélével, de nagyon szigorúan betartjuk azt az elvet, hogy ez 30 másodpercet ne lógjon túl. Ugyanis egy-egy jazz esetében ez a 30 másodperc eldönti, hogy ez egy mainstream, vagy egy jazz rock, vagy egy mit tudom én, new age, vagy egy world musicról van szó, és akkor innentől kezdve már ugye bemegy a boltba és megveszi. Azt tudom, hogy ez állandóan terítéken van mindenhol a világon, mert hogy ebből be lehet mindent borítani, meg lehet fosztani az összes zenészt attól a jogától, hogy amit ő megír, azt ő egyszerűen tudja követni a világban, hogy ez hol hangzik el, mert ha már azt nem tudja követni, hogy milyen módon adják elő a művét, legalább az, hogy az érte járó jogdíjat megkapja. Igen, ám, de hogy az internetre vonatkozólag ilyen törvény, tudtammal még nem született, tehát írásos törvény 99,9%-ig nincs, maximum előkészületben van, de valószínűleg azért van az óriási gond, és onnan ered, hogy az internet szabályozhatatlan, mert pont amiért szeretjük az internetet, hogy nincsenek megkötések. Mindenki azt tesz fel, amit akar, és ugye megváltoztatja ezt az egész informatikát, sőt a világot, sőt a világ kultúráját is nyilván befolyásolja. Ezt kötnénk meg vele, és lehetetlenségnek tartom, hogy ne lehessen föltenni egy MP3-at. Itt akkor van a baj, hogyha mondjuk még jogdíjas Richard Strauss művek fölkerülnének az internetre, de szerencsére ez minket nem üldöz, mert a klasszikus zene egyáltalán nincs az interneten. Az MPEG lényege, mint már említettük, a tömörítés, kis helyen tárolni sok hanginformációt lehetőleg minél jobb minőségben. Itt a rádióban Kuti Sándor hangmérnök is próbálgatja az MP3-as tömörítés lehetőségeit. Néhány hete nekem azt mondta, hogy az MP3-mal olyan hangminőséget lehet elérni, amelyet például egy rádiós műsorban is minden további nélkül föl lehet használni. Tulajdonképpen miért is kell a hangot tömöríteni, mire is jó az az eljárás, hogy MPEG-esítünk egy zenét? Biztos te is nézted már a repülőket felszállás közben, és amikor elhúz melletted a repülőgép, akkor hiába jegyzed meg, hogy hú, milyen jól néz ki, meg aki melletted áll és együtt nézitek a repülőt, nem fogja hallani, mert csak annyit lát, hogy tátogsz. A repülőgépnek a motorja elnyomja a hangodat teljesen, tehát tulajdonképpen az ő szempontjából olyan, mintha meg se szólaltál volna. A hangtér azonban, a természetes hangok, meg hát bármilyen, akár zene, bármi, ami körülöttünk van, rengeteg ilyen hanginformációt tartalmaz, amelyet a többi hallgatott hanginformációtól nem hallunk. Egyszerűen azért nem, mert elnyomja. És kitalálták azt, hogy próbáljuk meg kiszedni a hangból az összes olyan információt, amit amúgy nem hallanánk meg a hangosabb vagy lényegesebb hangoktól. És erre hogyan lehet rájönni, hogy mi az, amit nem hallunk meg, vagy mi az, ami lényegtelen? Na hát erre vannak nagyon bonyolult fizikai összefüggések, hogyha valaki tudja azt, hogy mi az, hogy színusz hang, vagy tudja, hogy mi az, hogy egy adott frekvenciájú hang, akkor minél közelebb mész ehhez a hanghoz, annál jobban elnyomja a saját környezetét. Ez azt jelenti, hogy az elmélet ennek a dolognak rettentően bonyolult, viszont a végeredmény nagyon egyszerű, hiszen majdnem, hogy ugyanazt kapjuk az MPEG-esítés után, mint ami előtte volt. Mi a különbség? Hát, ha jól csináljuk, akkor semmi. Mert az emberi fül eleve nem is hallja meg azt, amit kihagyunk a hangokból, de hogyha jó a szoftver, akkor pszichoakusztikailag az élmény, elméletileg hangsúlyozom, ugyanaz. Gyakorlatilag, de ez is a szoftverek közötti különbség, amelyik szoftver ezt igényesebben csinálja, és persze rendszerint hosszabb idő alatt is csinálja, az pontosabban kiszámolja ezeket az elfedő görbéket, pontosabban ki tudja számolni azt, hogy mi az, ami kiesik a hanginformációból, persze jobb is lesz a közelítés. Ha otthon egy jó hangkártyánk van, és egy jó PC-nk van, ami elég erős, hogy MPEG-esítsünk, érdemes? Tehát hangtechnikai szempontból érdemes így másolni zenéket, vagy inkább maradjunk a kazettánál? Hát ezeknek a tömörítéseknek a minőségéről megoszlanak a vélemények. Gyakorlatilag olyan 128 kilobit per szekundumos átvitel fölött egészen élvezhető a dolog. Tehát tulajdonképpen 128 kiló fölött jobbak vagyunk, mint amit a kazettás magnótól megszoktunk. Hogyha a hagyományos analóg technikában akarjuk a sávszélességünket csökkenteni, akkor ennek magas hangveszteség lesz az eredménye. Tehát ugye a kazettás magnókon nem voltak olyan szép magas hangok, mint egy CD felvételen, vagy egy hát analóg korszakban még lemezjátszón. A digitális megoldásoknál nem az analóg sávszélesség csökken, hanem a digitális. Ennek akusztikailag egész más következményei vannak. Érdesebbé, durvábbá válik a hang, és zajosabbá. Természetesen minél szélesebb minél nagyobb a sávszélesség, annál jobb a minőség. És persze annál több információt lehet meghagyni abból, amit valójában nem hallunk. Illetve pontosabban annál nagyobb az esélyünk arra, hogy nem hagyunk ki olyat, amit amúgy meghallanánk. Mennyire befolyásolja az MPEG-ek lejátszását a hangkártya, gondolom, sokban? A hangkártyák nem is elsősorban a digitális oldalba szólnak bele, hanem az olcsóbb hangkártyáknál inkább az analóg oldalt túrják meg jobban. Tehát magyarán arról van szó, hogy hiába van nekünk a világ legjobb MPEG szoftverünk, hogyha gyenge a hangkártyánk, nem fog úgy szólni. Így van. De egyébként szerencsés a helyzet, mert amennyire az MP3 jó, körülbelül annyira jók azok a hangkártyák, amivel a hallgatóink általában rendelkeznek. Önök a modem időket hallják, amelyben ma az MP3-as tömörítésről van szó. Jobb valamit egyszer látni, mint százszor olvasni róla, ezt mondják a kínaiak, mi most ezt úgy módosítjuk, hogy jobb valamit egyszer hallani, mint százszor beszélni róla. Úgyhogy most kipróbáljuk, megmutatjuk azt önöknek is, hogy hogyan szól egy MP3-as hangfelvétel. Dragon Gyuri, mit fogunk most egyébként hallani? Most a Van Halen zenekar Big Fat Money, Nagy Kövér Pénz című dalát fogjuk hallani. És először hogyan, MP3-ban? Először MP3-ban, ha a technika nem hagy minket cserben. Hát halljuk. Szerintem idősebb hallgatóink azt mondják, hogy ez egy nagy csörömpölés egyébként is, úgyhogy ebből túl sokat nem lehet hallani. Viszont nagyon dinamikus zene, és pont ezen jól lemérhető, hogy az MP3 jól szól-e vagy nem, mivel ez a nóta jól szól, így bátran állíthatjuk. Időközben meg is jött a CD-s verzió is, és hogyha meghallgatják, hallgatunk, miután én elhallgatok végre, nem olyan nagy ám a különbség. Szerintem még egy pillanatra térjünk vissza az MPEG-es változathoz, hogy biztos legyen a különbség. Ja, közben megállítottad? Megállítottam, igen. Na, se baj. Hát ilyen a technika. Szerintem hallható volt a különbség, hogy nincsen igazán különbség, legalábbis emberi füllel alig hallható az a parányi pici kis különbség, ami az MP3-as és az eredeti felvétel között van, tehát érdemes használni ezt a formátumot is. Ami kérdéses az, hogy a szerzőjogokkal hogy áll ez a formátum, erről majd még a műsor végén hallhatnak. Témánkat az MP3-ról most folytatjuk. Az előbbi beszélgetés elején a szerkesztőnk Dragon György azt a szót használta, hogy MPEG-esíteni. Dragon György netnyelvészünk, ez mit szól? Dragon György, bódizolt. Bódizolt, így van. Hát ez annyit jelent szerintem, hogy az MPEG legalábbis ebben a használói körben kezd beilleszkedni a magyar nyelvrendszerébe, hiszen... Helyes, hogy egy ilyen betűszót használjunk igeként? Hát nem helyes, vagy nem helyes, van, kész, van ilyen jelenség, és nyelvileg az a mechanizmus, hogy ezt a szót, ezt a rövidítést, vagy nem tudom mi ez, már képezni is lehet, tehát új szófajokat, új jelentéseket lehet vele létrehozni. Azt is mondhatjuk, hogy MP3-asítani? Hát egészen furcsa. Hát... elméletileg minden lehetséges, hogyha ebben a használói körben ez elterjed, akkor ez itt bizony már egy jövevény szóvá válik. Csak a másik kérdés az, hogy egy egyszerű felhasználónak ez mit mond? Ez semmit nem mond, mert meg MPEG-es, meg MPEG-ezett, meg MPEG-esített. Szóval komolyan, nem? De most már tudod, hogy egy hangtömörítésről van szó. Igen, egy hangtömörítésről, aminek az eljárása egyébként a grab, a grabbelés, ugye, ami... Pontosabban, amit mi itt az adás előtt végeztünk a számítógépen, mert a Van Halen CD-t úgymond grabbeltük. Igen, tehát magyarán szóval digitálisan rögzítettük az adatokat, az információkat a CD-ről a számítógép merevlemezére. Ugye ez a hivatalos meghatározás egyébként. Ugye természetesen ez is egy angol kifejezés, mint ahogy utána néztem. És van egy érdekes kifejezés az angolban, a smash and grab. Ez jelenti a betöréses lopást. Ennek a hivatalos megnevezése. Betörni és lopni? Igen, a smash az bezúzni, betörni, és a grab az megragadni, megmarkolni, megfogni, elkapni. Tehát van egy picike negatív jelentés, a stílus árnyalata. Igen, úgy is mondhatjuk, kicsit negatív stílus árnyalata van ennek a grab kifejezésnek, hogy nem egészen törvényes dolog, amit csinálunk, de minden esetre megfogom és megragadom. Egy kicsit ilyen összekacsintó, ugye? Hát igen, igen. Ez igen. Rossz képzettársítással nem hozható össze azzal, hogy átlopom a CD-m tartalmát a Winchesteremre? Ez borzasztó rosszul hangzott, de... Hát egész idáig ugye erről beszélgettünk, hogy hát tulajdonképpen sajnos erről van szó, hát ezért senki nem fizet senkinek, holott kellene, tehát nem egészen tiszta az ügy, ezért megragadom, grab az információkat, és a saját merevlemezemen elmentem őket. Én pedig pontosítom, Bódi Zoltánt hallottuk, Infószótár jövő héten is. Ajánlani ma este is fogunk, még pedig honlapokat, Varga Gábortól halljuk az ajánlatot. Hogyha valaki most hallott volna először ebben az adásban az MP3-ról, és még nem igazán érti, hogy miről is van szó, hogy pestiesen szólva, mitől van az MP3-tól annyira beindulva mindenki, aki egy kicsit is ért a multimédiához, az kezdje az ismerkedését mondjuk egy kereső programmal, mondjuk én is tesztettem a Heurékával, és miután begépeltem azt, hogy MP3 3300 találatot jelzett a számítógép. Elkezdtem ezek között böngészni, és hát egy nagyon furcsa jelenségre tettem szert, vagy találtam egy nagyon furcsa jelenséget. A legtöbb MP3 honlap privát honlap, tehát egyéni emberek honlapja, mint mondjuk az enyém is, és ők foglalkoznak ilyen témákkal. A tiéden is van MP3? Nem, az enyémen nincs, de olyan honlapokon, mint például az enyém is, nyugodtan lehetne MP3-as téma. És ezek a honlapok nagyon-nagyon sokrétűek. Mondjuk ez egy érdekes jelenség, és nem tudom, hogy miért pont magánemberek foglalkoznak ilyen MP3-as szolgáltatással. Na mindegy, ezek között találtam egy, most mondom, www.sienet.hu/mp3 oldalt, ahol számomra is meglepetés volt, de egy nagyon szép grafikájú, teljesen érthető oldal, le van írva, hogy mi is az az MP3, mire lehet használni, sőt még az is kiderül, hogy a saját számokat komponálhattunk, és hogyha követjük a képernyőn található utasításokat, akkor egész jó kis zenéket csinálhatunk mi is magunknak MP3 formátumban. Aztán megtalálhatjuk itt az mp3.com nevű keresőt, amely MP3 témájú oldalak között könnyíti meg a barangolásunkat. Sőt, itt nem csak kereső van, ezt azért tegyük hozzá, mert az mp3.com ez egy ilyen fő oldal, ahonnan le is lehet tölteni zenéket. Pontosan, na most ezekkel a letöltésekkel viszont van egy kis gond, hiszen a legtöbb ilyen mp3 letöltés az úgynevezett FTP szerverről történik, viszont ezekhez az FTP szerverekhez, ami ugye File Transfer Protocol, kellenének kliens programok, amiket viszont ezeken az oldalakon nem találunk meg, úgyhogy erre is van egy honlap ajánlatom, ami www.extra.hu/pg/ tehát pg/berki/mp3.htm. Itt nem csak ilyen kliens programokat, hanem mindenféle szerkesztő és egyéb MP3 programokat is meg lehet találni, illetve az előbbi sienetes oldalon még megtalálhatunk egy levelező listát, ami egy fórumként működik, és a levelező lista tagjai különböző véleményeket cserélhetnek az MP3-ról, és ötleteket adhatnak egymásnak. Aki ezeket a honlap címeket nem tudta megjegyezni, vagy még több címre kíván, ez látogasson el a műsor honlapjára, a www.net.hu/modemidők lapra. még annyit hadd tegyek hozzá az előbbi mp3.com-os oldalhoz, hogy itt azért a zenei stílusok szerint is lehet keresgélni. Tehát például instrumentális zenét, rockzenét, popzenét, diszkózenét is lehet találni, és le lehet tölteni ezeket a felvételeket. És hogy témánál maradjunk, beképeltem ebbe a keresőbe azt, hogy kalózok, és hát nem tudom miért, de körülbelül 105 találatot jelzett ez a kereső. Hallgassák meg ezeket a felvételeket. PC tiprovat ma estére is van, mégpedig Dragon Györgytől, aki annak nézett utána, hogy mit érdemes beletenni a gépünkbe MP3 kódoláshoz. A legfontosabb a hangkártya természetesen, méghozzá olyan hangkártya lehetőleg, ami minőségében ki tudja adni azokat a szép hangokat, amiket begrebbelünk a CD-nkről, tehát ne sporoljunk pénzünkkel abban az esetben, ha nagy zenei gyűjteményt szeretnénk létrehozni, lehetőleg drága igényes hangkártyát vegyünk, ezek ma már 12-15 ezer forintba kerülnek körülbelül, tehát nem annyira veszélyesen drágák. A 2-3 ezer forintos 16 bites XYZ hangkártya arra jó, hogy játszunk és dumozzunk, MP3-zásra nem annyira. A másik, ami nagyon fontos, a szoftverek. Hogyan is készíthetünk MP3-at? Én két szoftvert fogok ajánlani most. Az egyik az Audio Grabber, amelynek segítségével, hát ahogy a neve is mondja, audio ugye hang, grabber, ahogy Bódi Zoltán is mondta, hang átvétel, tehát ezzel grabbelni tudunk a Winchesterünkre WAV, tehát Windowsos hangformátumban adatokat, viszont ezeket szintén egy beépített ilyen library, egy könyvtár segítségével MPEG-esíteni tudjuk, hogy használjuk ezt az új szót. Ez egy nagyon jó szoftver, viszont nagyon lassú az MPEG-esítője, tehát itt csak úgy érdemes ezzel foglalkozni, hogyha egész éjszakát rá tudunk arra szánni. Mindenkinek fejben van a figyelmét, hogy az Audio Grabber összesen egy CD-ről 5 zenét tud begrebbelni, hiszen ez egy szabad, egy free termék, aki regisztrálja természetesen az egész CD-t tudja grebbelni. Ami viszont $30 kerül. Így van, a másik ajánlatunk a Music Match Jukebox című program, ami 2.51-es verziónál tart, ez egyből grebbel CD-ről MP3-ba, mindenféle minőségben képes ezt végrehajtani, tehát 128 kilobites és 64 kilobites, tehát jobb és rosszabb minőségben, nagyon gyors, nagyon jó, Real Audio-t is tud, ha már itt másik hangformátumról beszélünk, tehát Real Audio-ban is lehet ezzel tömöríteni. Nagyon jó az adatbázisa, és egyből fel tud lépni a CDDB adatbázisra Amerikában, tehát beteszünk egy CD-t, és azonnal a tartalomjegyzékét megkapjuk. Emellett két másik olyan hangformátum van, amivel érdemes foglalkozni. Az egyik a Yamaha említett Sound VQ-ja, amire ha rákeresünk erre a szóra, hogy Sound VQ, akkor meg fogjuk találni a Yamaha címet, onnan le lehet tölteni. Illetve a másik, itt most keresem a papírjaim között, a Liquid Audio, amely szintén egy elterjedő félben levő digitális hang zenei forma. Ennek ellenére mindenkinek az MP3-at ajánlom, és a Music Match Jukeboxot. A modemidők rendszeres hallgatói egy teljes Novell Network kisvállalati hálózati operációs rendszert nyerhetnek, ha mind az 5 kérdésünkre jó választ adnak. 2 kérdést tettünk fel eddig, ha lemaradtak róla, akkor keressék meg a www.net.hu/modemidok oldalon. A másik kérdés most következik. Milyen előnyöket jelent egy cég vagy egy intézmény számára a korszerű hálózatmenedzsment? Milyen eszközökkel valósítható ez meg? Lehet telefonálni, és 328 85 55, de írhatnak levelet a cím 1088 Budapest Rákóczi út 1-3, a borítékra írják rá Novell modemidők játék. Elektronikus levélben a mi címünkre írjanak, ezt is megtalálják a net.hu/modemidok oldalon. Van egy kis időnk a műsor végéig, úgyhogy hadd idézzek az előbb említett honlapunk vendégkönyv rovatából. Váradi István például az új évben már ezt írta nekünk, hogy mindig meghallgatom a műsorokat, és üdvözlök mindenkit a stábból, úgyhogy ez nektek is szól. Köszönjük szépen. Red Max azt írta, hogy nagyon cool a műsorotok, mindig hallgatom. És végül Horváth Adrián leveléből hadd idézzek, ő a győri főiskoláról küldte a levelét. Szia Árpi, nagyon tetszett a szilveszteri műsor. Házi buliban voltunk, és végig hallgattam. De akik mellettem félfülel belehallgattak, azoknak is tetszett. Szóval előre a megkezdett úton, ahogy Lenin is mondta. Szia Adrián. Szóval rulez. Rulez. Vagy cool, más szóval. Ugye ezt szoktuk mondani. És van egy meglepetésünk is, hiszen itt van a stúdióban velünk Opánszki Dávid. Szia Dávid. Sziasztok, üdvözlöm a Modem Idő hallgatóit és stábját. Egyébként Váradi Istvánhoz visszatérve, egy kis meglepetésért, mert ő is a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába jár, ahova én is. Ahova te is, és ahonnan te küldöd a leveleket. És ahonnan én küldöm a leveleket. Október közepe óta? Október közepe óta körülbelül, igen. És azóta bombázott például Bódi Zoltán nyelvi rovatát, az infószót, tehát a különböző kérdéseiddel. Uh-huh. Aminek Bódi Zoltán nagyon örül egyébként. De igazából bennünk az a kérdés fogalmazódott meg folyamatosan, hogy miért érdekel egy zeneművészet és diákot a Modem Idők műsor, ez a számítógépes témakör? Hát én egy olyan zenész vagyok, aki a 20. század végén él, és ez hozzátartozik, hogy tudjak a elektronikus zenéről minél többet, és ezt nem tagadhatom le, hogy nagyon sokat hallgatok elektronikus zenét is, amellett, hogy komolyan foglalkozok a komoly zenével, ugye a zeneművészeti szakközépben. Igen, írtad valamelyik nap, hogy pont éppen betanultátok a kórussal a Cantata Profanát. Igen, épp most tanuljuk, és fél hónap múlva elő is adjuk a Zeneakadémián. Emellett, tehát ugye ez most jól jött ki, hogy a mai műsor az MP3-as zenei formátummal foglalkozik, de azért eddig nem igazán foglalkoztunk október közepe óta, mióta bennünket hallgat zenével. Úgyhogy a kérdés azért még továbbra is fönnáll, hogy miért érdekel téged ez a számítógépes műsor? Hát tulajdonképpen remélem mindenki emlékszik az első pillanatra, amikor a számítógépnél ült, bekapcsolja a gépét, és semmit sem tud, hogy mire jó. Hát ilyenkor van egy pár lehetőség, hogy mit csinál, kipróbálja. Ez elég veszélyes, azt hiszem. És van még egy másik lehetőség, ír Bódi Zoltánnak, és megkérdezi tőle, hogy mi mit jelent. Mondjuk mit jelent a grebbelés. Igen, például a grebbelés. Vagy például van elég sok tisztázatlan... proxy szerver, ugye? Van elég sok tisztázatlan dolog is itt a idegen szavak magyarba átültetésére. Ugye az e-mail levél volt, vagy a CD lemez. Igen. Nem olyan rég. Én elmondok még egy történetet, ami Dávidhoz kapcsolódik, és érdekes, mert internetes történet, mégpedig az első találkozásunknak a története. Ez decemberben volt, egy karácsonyi ünnepségen, ahol egészen véletlenül ott ácsorogtunk Bódi Zoltánnal kettesben, és egyszer csak elém ugrott egy srác, aki azt mondta, hogy hát mi ismerjük egymást, úgyhogy hadd mutatkozzam be. És akkor így néztem nagyot, és akkor mondta, hogy Opánszky Dávid vagyok. És akkor persze így csodálkoztam, hogy hát honnan tudta ő vajon, hogy én vagyok én. Na most akkor... tegyük hozzá, hogy ez egy társadalmi egyesületnek a karácsonyi ünnepségén volt, nem nálad otthon. Így van, tehát egy nyilvános helyen volt, és ezért persze csodálkoztam, majd aztán Dávid elmondta, hogy onnan ismert meg. Na, honnan is ismertél meg? Meglátogattam a honlapodat, és két fotót láttam rólad, és egész jól megismertelek. Na szóval ilyen sem volt még nekem. Honlaphoz csatlakozva egy pillanatra elvéve a szót, hadd csináljak olyan reklámot, nem mondom el a honlapom címét, hogy ne legyen önreklám, de nem sokára az én honlapomon is lesz MP3, sőt az én fotóm is megtekinthető, szóval nem csak Árpi fogja itt elrabolni a törzshallgatókat. Én fotómat is meg lehet tekinteni, én azért hadd kérdezzem meg tőled, Dávid, hogy te MP3-azol, te kipróbáltad már? Kipróbáltam, igen. És mi a véleményed erről, így első hallása te, mint zenész? Tényleg nagyon tetszett a hangminősége, nem sok különbséget találtam a CD és az MP3 minősége között. Szóval ez azt jelenti, hogy szerinted érdemes ezzel foglalkozni, hogy MP3-ozzon az érdemes, ember. Érdemes. Dávid, örültünk neked, maradj még itt, hiszen most kezdődnek az Infomán hírek. Tehát az Infomán hírek Dragon Györgytől. Nagy növekedés előtt áll az internetes reklám. Egy amerikai cég szerint az online hirdetési bevételek közel megduplázódnak az idén. Egy másik cég szerényebb becslést adott. Szerintük a bevételek 1,9 milliárdról 2,9 milliárdra nőnek. Az internetes reklámozás tovább fog növekedni, mondta ennek a cégnek az elemzője. A hirdetők a lehető legközelebb akarnak lenni az eladás helyéhez. Az, hogy a tranzakciók átkerülnek a hálózatra, rendkívül megnöveli az online reklám értékét. Ha a reklámról beszélünk, kivirágzott egy népszerű számítógép típus, ezzel van az egész világháló mostanában elárasztva, és mindenki nagyon csodálkozik, hogy ne csak zenéről beszélünk, hanem vizuális élményről is. Több színben is kapható ez a számítógép, amitől a készítőcég is egyre jobb marketing színben tűnik fel az eladók előtt. Nagyon korrekten megkerüld a nevét, de azért mondjuk meg, ez az Apple és az iMac. iMac, amiről tavaly szeptemberben beszámoltunk, hogy ez egy átlátszó dobozban. Így van, most már tulipiros, lila, sárga, rózsaszín, mindenféle színekben kapható. Fantasztikus. Egyelőre a házi felhasználók örülnek ennek, a nagy cégek nem annyira boldogok ettől a dologtól, és utolsó hírünk az, hogy lesz új chipünk, mindenki örülhet, Pentium 2-t, Pentium 3 fogja követni hihetetlen módon. Most ér véget mindjárt a Modem Idők, legközelebb január 21-én a szokott időben jelentkezünk. Addig is érdemes átnézni honlapunkat, ezt a Hungary Network gondozza. A cím net.hu/modemidok. Találkozunk a jövő héten, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.